Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Радуньская старонка. Вітаю шаноўных слухачоў. За савецкі час мястэчка Радунь страціла сваё адміністрацыйнае значэнне. Адміністрацыйны цэнтр раёну перамясціўся ў Варанова, якое не можа пахваліцца ні адметнымі помнікамі архітэктуры, ні шэрагам выдатных асобаў, ні яркімі падзеямі сівой даўніны. Іншая рэч – Радуньская старонка, якая не ляжыць на асноўных турыстычных шляхах, але зберагае ў летапісе слаўныя падзеі і адзнакі. У нас часта жартуюць так: ваўкавыскія габрэі стварылі Ізраілю войска, валожынскія далі палітыкаў, а радуньскія стварылі культуру і асвету. І ў гэтым сцверджанні значная доля праўды. Але дзеля гістарычнай праўды скажам, што Радунь была цікавай і да шырокага рассялення ў ёй народу абранага. Першая згадка ў летапісе пра гэтую мясцовасць была зафіксаваная ў дакуманце пад гучнай назвай манумента Германіка, які датаваны аж до 1217 годам і звязаны з нашэсцем крыжакоў. Наступная гістарычная звестка – гэта падзяляльны акт паміж каралём Ягайлам і вялікім князем Скіргайлам 1387 году, калі Радунь была цэнтрам воласці. У 14-17 стагоддзях непадалёк ужо стаяў радуньскі замак, як вялікакняцкае ўладанне. Менавіта тут быў падпісаны шлюб Барбары Радзівіл і Станіслава Гаштольда. У 1679 годзе Радунь атрымала магдэбургскае права, якое было пацверджана прывілеямі каралёў Рэчы Паспалітай Яна III Сабескага і Аўгуста III. У другой палове 18 стагоддзя Радунь была прыватным уладаннем і належала Юзафу Тышкевічу. 23 чэрвеня 1792 году атрымала герб з выявай на сярэбраным полі чырвонага рака. Галоўным архітэктурным помнікам Радуні сёння ёсць касцёл Маці Божай Ружанцовай, пабудаваны Антонам Бейкам паводле праекту Яна Бароўскага. Першы драўляны касцёл быў пабудаваны ў 1556 годзе, а сучасны ўжо за польскім часам, з вялікіх часаных камянёў. Цікава, што стаіць гэты вялізны храм, які вельмі цяжка цалком ахапіць аб'ектывам фотаапарата, не ў цэнтры мястэчка. З беларускіх рупліўцаў, якіх дала мясціна, варта згадаць Пятро Бітэля, нараджэнца Радуні, пісьменніка, перакладніка, настаўніка, які прайшоў цяжкі жыццёвы шлях, зазнаў сталінскія рэпрэсіі, а пасля выхаду на волю стаў праваслаўным святаром. Адсюль паходзіць і акадэмік, ведамы навуковец Юрый Бандажэўскі, які за праўду пра згубныя наступствы чарнобыльскай радыяцыі пацярпеў ужо ад цяперашняй улады. Захавалася ў Радуні старая габрэйская забудова, у тым ліку сінагога і будынак ешыботу, у якім выкладаў знаўца Талмуд і Галахі новага часу рабін Ізраіл Меер Каган, які быў ведамы таксама пад прозвішчам Хафец Хаім. Гэта найбольш ведамае імя шматлікіх прадстаўнікоў габрэйскай нацыі, што засялялі Радунь. Зараз яму стаіць там помнік. Мястэчка мела сусветную ведамасць, калі ў ім дзеяла талмудыстычная духоўная акадэмія, у якую прыязджала вучыцца моладзь із далёкага замежжа. На мясцовых могілках усталявана адметная кампазіцыя, на высокіх слупах зорка Давіда, а вось непадалёк Радуні месца пахавання паўстанцаў 1863 году дагэтуль не адзначана помнікам. Ад ранейшых шматлікіх крамак і гандлёвых радоў застаўся толькі ўспамін, хоць у цэнтры Радуні і зараз можна патрапіць на мясцовы дробны гандаль, які зберагае пэўны рэгіянальны каларыт. Яшчэ адной візітоўкай слаўнага некалі мястэчка служыць краязнаўчы музей, створаны найперш высілкамі мясцовага рупліўца старасветчыны Івана Фясенкі. Аднак турыстаў у мястэчку пакуль няшмат. Патэнцыял Радуні пакуль спіць, як дрэмле ўся краіна, што не можа пакуль адрозніць сваю спадчыну ад чужынскага. На гэтым з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.